Producciones imaginarias presenta Off Mental. Ola, benvidos, benvidas á edición número 100 de Off Mental, a cara da música na cara da radio. No programa de hoxe, a segunda metade do especial dedicado a Hildegard von Bingen. Thank you. De todas as grabazóns e produccións discográficas que se realizaron nos últimos anos da música de Hildegard von Bingen, Vision, esta de Richard Sauder, é canto menos excepcional. Non é a mellor, aí tedes a obra de Gothic Voices e tamén do grupo Sequentia, do que logo falaremos, mas a de Richard Sauder, por esas características especiais e máis contemporáneas relacionadas coa música popular, é canto menos diferente. Richard Sauder é un músico talentoso, escritor, produtor, arrancista e diseñador acústico. Un neno prodixio que tocou o piano desde que tiña 3 anos. Nun momento da súa vida, bastante crítico, sofre un envelenamento por comida que case lle causa a morte. Durante a súa convalecencia, adicase a estudiar e perfeccionar o seu traballo co seu primeiro sintetizador. Logo da súa recuperación, comeza a focalizarse nunha carreira como solista de música religiosa, de chamemos nova música religiosa. Richard Sauder descubriu a música de Hildegard investigando cando se topou cunha melodía titulada In Letavia, experiencia sobre a que comentou. Cando a escoitei, di Sauder, foi como se acenderase algo dentro de min. Sentín que tiña que plasmala nunha grabación e difundir o seu talento ao mundo. Thank you. escoitamos un estrato final da peza O Eucari in Leta Via na súa versión extendida. Así titula Richard Souther esta peza no seu álbum Vision, The Music of Hildegard von Bingen, do ano 1994, coa colaboración na voz, claro, de Emily Van Evera, a soprano. Naquel ano 1994, Richard Souther, como non podía ser menos, recibiu o recoñecemento mundial por este revolucionario, inusual, ousado, vaya vostedes a saber, álbum Vision, obtendo o premio Billboard Classical Crossover daquel ano, 1994. Na evolución de máis de 800 anos, Vision é unha obra colaborativa entre dous artistas que xamais, evidentemente, se coñeceron. Viviron en países diferentes e tempos separados. Falaron linguas distintas e confrontaron problemas diferentes no seu día a día. O que une a estes dous talentos, Hildegard von Bingen e Richard Souther, é a inspiración que guiou as súas vidas. Coñecéronse no espazo da música, un lugar fluido e creativo, onde converteron algo ancestral nalgo novo. Vision é unha obra de arte que conmove, enerxiza e alivia, din algúns críticos. Vision é, en todo caso, o resultado eso, dun poderoso encontro. A base fundamental, a música de Hildegard, interpretada a capela por Emily Van Evera, recoñecida soprano alemá, especializada na interpretación de música antiga, da que xa vos falamos aquí na primeira metade deste especial, en Off Mental, e, nalgún caso concreto, tamén a participación da irmá Germaine Fried, priora do Mosteiro Valburga da Orde Cisterciense en New Jersey, Estados Unidos. Para ambas vocalistas foi unha viaxe en paralelo de descubrimentos. Para Emily Van Evera era levar a súa arte a un plano diferente da música académica, tal y como vimos a semana pasada o programa anterior co grupo Gothic Voices, xa fora do corsé, por así decirlo, académico dos Gothic Voices. E, por outra banda, o caso da irmá Germaine Fried, a priora do Mosteiro Valburga, que, claro, era unha cuestión bastante particular. Era unha monxa. Aprobaría a Igrexa Católica esta aventura? E como encaixaría na súa vocación e na súa vida relixiosa a realización desta gravazón? Seica, as respostas a todas estas cuestións están aquí. Caritas Abundat, outra das pezas do álbum Vision de Richard Souther. Os actores desta obra colaborativa nunca traballaron xuntos, nunca se viron, nunca estiveron xuntos no estudio de grabación. Cada un grabou a súa parte nun lugar diferente do mundo. Richard Souther realizou os arranxos en Samblou, a mestura final da pista, co coñecido enxeñeiro acústico Eric Zobler no seu estudio en San Francisco, California. Richard Souther fusionou, de maneira certera, os seus arranxos electrónicos coa música pura de Hildegard, utilizando o concepto creativo dos sons contemporáneos da música pop e a world music presente neste traballo, si estades atentas, que reinventan a sorprendente inmediatez, a beleza penetrante e o sublime espírito da arte de Hildegard von Bingen. Miragosamente, todo cadrou perfecto. Hai anécdotas no desenvolvemento desta grabazón que parecen case que miragosas. Como a experiencia da grabación da peza Ou Virga ac Diadema na cripta da igrexa de arquitectura gótica St. Andrew's Church en Tuttenham, Inglaterra. Ou o sorpresivo e harmonioso son das columnas que sostiñan o teito da devandita cripta que, ao ser tocadas como se fosen un instrumento de percusión, producían un vibrante e harmonioso son cheio de misterio e misticismo que era totalmente descoñecido polo produtor. Inda que xa ouvimos a peza na primeira metade deste especial, no programa anterior, para tentar apreciar a masia producida co son desas columnas que apareceron por ali como un elemento máis da percusión, imos volver a ouvir a recreación desta O Virga ac Diadema. O Virga ac Diadema purpure regis, que es in clausula tua sicultorica. In frondem scolis tinale livincisitudine, quam Adam omne genus humanum producere. O Virga ac Diadema, con Emily Van Evera, na igrexa de San André, en Tuddington, Inglaterra, e a priora, irmá Germaine Fritt, no mosteiro de Valburga, en New Jersey. Pola súa banda, o catalizador de todo isto, Richard Souther, realizando os arranxos e ensamblando na mestura final este Vision no seu estudo en California. Off Mental. A cara B da música. Neste punto do programa retomamos a biografía de Hildegard que deixamos no programa pasado, na primeira parte deste especial, en San Rupert, toda vez que Hildegard consigue emanciparse da tutela directa da autoridade abacial masculina. Nese novo mosteiro, en San Rupert, Hildegard proseguiu coa redacción das súas obras e comezou a elaborar composicións musicais. Era toda unha autoridade a que acudían xentes de todas partes para escuitala, para pedirse consello, para obter curación. Achábase inmersa nunha sociedade aristocrática que se defendía até o punto de rexeitar o ingreso ao mosteiro a mulleres que non fosen de orixe nobre e carecesen de riqueza. Estamos no século XII. Outro punto controvertido da vida monacal de San Rupert era a vestimenta que vestían as monxas nos días de festa. Cantaban os salmos cos cabelos soltos, baixo coroas de ouro decoradas con cruces a ambos lados e a figura dun cordeiro diante e detrás. Lucían vaporosos veos de seda dun branco resplandeciente e levaban nos dedos anéis de ouro. Para Hildegard, os textos paulinos do Novo Testamento que facían referencia á sobriedade das roupaxes femininas ían dirixidas ás mulleres casadas, non ás virxes cuso corpo non fora corrompido. Cría que estas últimas merecían levar ornamentos simbólicos tan vistosos como sacerdotes e bispos. Xa podedes imaginar a cara e reacción da sociedade do momento. Hildegard podía permitirse implantar as súas propias regras porque se converteu nunha das persoas máis influintes da cristandade naquel momento. Estableceu comunicación con papas, homes de Estado, emperadores e outras figuras notables. Foi a única muller a quen a igrexa permitiu predicar ao clero e ao pobo en igrexas e abadías. Faláballes, entre outras cousas, da corrupción dos coengos, dos canónigos daquel momento. Thank you. Odie Aperuite, composición de Hildegard von Bingen, recreación actual do músico británico Richard Souther no seu álbum Vision de 1994. Hildegard comezou a escribir aos 42 anos. Unha epifanía díxolle que escribira todo o que os seus ollos e ouvidos acadasen. Desta maneira, editou un total de 12 libros. O primeiro, escrito entre 1141 e 1151, foi Esvicias, e trata da creación do mundo e do ser humano, así como do pasado, presente e futuro do mesmo. Inmediatamente despois, entre 1151 e 1158, levou a cabo a súa obra de medicina baixo un único título, Liber subtitulatum diversarum naturarum creaturarum, libro sobre as propiedades naturais das cousas creadas, que no século XIII foi dividido en dous textos, Física, Historia Natural ou Libro da Medicina Sinxela, e Causae et Curae, Problemas e Remedios ou Libro da Medicina Complexa. Neles describe o mundo natural e mostra un particular interés nas propiedades curativas das plantas, animais e rochas. Xa entre 1158 e 1163 redactou a Liber Vitae Meritorum e entre 1163 e 1174 aproximadamente o Liber Divinorum Operum, considerado xunto a Esvicias como a súa obra teolóxica de maior importancia. Ooh. Cun era Werint, recreación da obra de Hilder Garbombigen neste álbum que estamos desde a semana pasada aquí analizando casi na súa integridade, de Richard Souder, o británico. Xunto claro a voz da soprano Emily Van Evera. A través dos textos de Hilder Garbombigen, a abadesa realizou interesantes achegas á ciencia. A pesar de crer nunha orixe divina, non en vano era monxa, non pensaba Hildegard que a creación fose resultado dunha intervención sobrenatural, senón da presenza dos catro elementos primordiais que dividiu en dúas clases: as superiores ou celestiais, lume e aire, e as inferiores ou terreais, auga e barro. Segundo Hildegard, ambas dúas clases estaban relacionadas como estaban mesmo o macrocosmos e o microcosmos. Por iso Hildegard tentou harmonizar a física coa anatomía e a fisioloxía. Hildegard mostrou grandes coñecementos de botánica, medicina e fisioloxía humana. Intuiu a circulación do sangue séculos antes de que se puidese comprobar e realizou a descripción máis detallada do orgasmo feminino que se fixo até daquela. Todas as súas explicacións médicas sobre o sexo chaman poderosamente a atención polo seu incrível realismo. Como protofeminista, Hildegard von Bingen tiña unha imaxe moi propia de Eva e do pecado orixinal. Para ela, o único culpábel foi Satán, envexoso da capacidade de xestación de vida da muller. Moi destacable é que unha muller sen instrucción formal chegase a aceitar que, con independencia do impulso creador, os misterios do cosmos podían explicarse a través da observación e o razoamento. Yeah. Vivens Fons, a música de Hildegard von Bingen, na versión de Richard Souder, en todo dos presupostos moitas veces do pop e das músicas do mundo tamén, publicado por Angel Records en 1994, estaría ben saber que opina Hildegard desta nova visión, valga o xogo de palabras co título do álbum, da súa obra musical, non? En calquer caso, tamén pasaron por aquí as Gothic Voices, fundamentales, canto a difusión do repertorio a primeiros dos anos 80 da Hildegard, coas voces soprano de Emma Kirby e a propia Emily Van Evera, dirixida naquel caso por Christopher Page e publicadas por Hyperion, como decíamos, en 1982. Se asomaron aquí no programa, neste especial que comezamos a semana pasada. Pero hai outro traballo tamén importante que non queremos pasar por alto e que a agrupación especializada en música antigua Sequentia realizou tamén no ano 1982 baixo o título de Ordo Virtutum. Despois viron máis traballos ao redor da figura de Hildegard, pero este é o primeiro e no que nos imos parar nos últimos 20 minutos de programa. Sequentia, un dos primeiros ensembles vocais que se ocupou da música de Hildegard von Bingen, con especial atención ás fontes manuscritas orixinais e ás técnicas de interpretación medievais. Esta era precisamente a primeira das grabazóns publicada polo selo Deutsche Harmonia Mundi en 1982 baixo o título de Hildegard von Bingen Ordo Virtutum. Ordon Virtutum, en galego Orden das Virtudes, é unha moralidade alegórica ou drama litúrxico composto por Hildegard, constitúe a moralidade conservada máis temprana e o único drama musical medieval que subsiste do que coñecemos a autoría tanto do texto como da música. Ordo Virtutum trata sobre a loita dunha alma humana ou ánima entre as virtudes e o diaño. Fatue! Fatue! Quid prodest tibi laborare? Respice mundum, et amplectetur te magno honore! Thank you. est hec potestas, quod nullus sit praeter Deum. Ego autem dico! Qui voluerit me et voluntatem meam sequi, dabo illi omnia. Tu vero tuis equatibus nihil habes, quod dare possest quia etiam vos omnes nescitis, quid sitis. A escena 2, escutábamos un extracto da versión de Ordo Virtutum interpretado pola formación Sequentia en 1982, publicado por Deutsche Harmonia Mundi. Originalmente en 4 LPs, por certo, e despois xa en disco compacto doble. Unha formación capitaneada fundamentalmente por 2 personas, Benjamin Cagby, británico, e Barbara Thornton, americana. É difícil valorar o moito que Barbara Thornton traballou desde Sequentia. O propósito dar a coñecer a obra de Hildegard von Bingen cunha influencia que hoxe en día é plenamente recoñecida. Por esas casualidades do destino, Barbara Thornton faleceu o ano no que se celebraba o 9º centenario do nacemento da abadesa, podendo culminar para aquela data a primeira grabazón integral da súa obra, que comezou, como decimos, cun rexistro titulado Ordo Virtutum, que en 1982 recreaba a obra homónima. Barbara Thornton, cofundadora de Sequentia e unha das principales voces desta formación, morreu dun tumor cerebral 8 de novembro de 1998 á idade de 48 anos. Ego sum a matrix simplicium morum, un extracto desa peza ouvíamos deste Ordo Virtutum interpretado pola formación Sequentia e publicado por Deutsche Harmonia Mundi en 1982. Nestes últimos minutos desta segunda metade especial dedicada aquí en Off Mental a vida e obra da abadesa Hildegard von Bingen. Existe unha beca de estudios musicais, precisamente que leva o nome de Barbara Thornton na súa memoria, e entre as moitas cousas que podemos decir dela, imos recorrer a unha publicación do New York Times do 15 de novembro do ano 1998, onde se di: Thornton estaba preocupada tanto por establecer a individualidade da música que estaba a interpretar como por levala a súa audiencia non como unha peza de museo, senón como unha experiencia viva para ser presenciada, como podría ser unha interpretación de hai case mil anos. A voz de Barbara Thornton foi un elemento importante no éxito de Sequentia. E con isto despedimos a este Off Mental, donde, como sempre, estivo na recepción técnica, selección musical e comentarios, André Pastor, pequeno monstruo. Grazas por la vosa atención. Un saúdo. Hoc audiens et intelligant omnes populi. Qui regnum Dei in regenerazione spiritus et aquae entrare volunt, secundum quod eis in sancti scripturis perdonum, spiritus sancti propositum est. Sed qui vigilantibus oculis videt, et attentis auribus audit, hic mysticis verbis meis, quede me vivente emanant, osculum amplexionis previat. Thank you. Foi Off Mental, a cara B da música.